Hola, bueno, benvinguts al programa Ràdio 557. Aquest és el primer programa que fem. I bueno, això era Madball, era un tema que es diu Fight, que és de la demo, que està en el CD aquest que es diu Ball of Destruction. I jo què sé, pues, aquí estem intentant... Eh? Què vols? Res. Bueno. No sé, l'únic està intentant dir alguna cosa, com ensenyes, però no ho pillo. No funciona. Ho pots escriure en un full, si clar, vols. Tio, puc fer-ho. Sí. Bueno, què hem de dir? No sé. Bueno, pues hem de dir que estem aquí, que estamos borrachos, estamos a punto de salir de fiesta, que... I no follaremos, no follaremos. Que ni vamos a follar ni res. Bueno, o sigui, estem aquí amb dos gots d'aigua i la garrafa. I un subidón. Subidón de la hòstia. Que flipes. I per amanir-ho posarem un altre tema ja, i després ja seguim parlant. Bueno, no? Pues anem a posar... Ara va un tema de glam, que és un tema que no està en el MySpace, que el tema es diu... Cara de mierda. Cara de mierda. Bueno, doncs allà va. Estat glam, que vam tocar ahir a la... com es deia? A la Fabriqueta. A la Fabriqueta, i bueno, dir des d'aquí gràcies a l'Imanol que joder, es va currar el concert molt, i no sé, i els dos grups que van tocar, Derrota i Absurdo, que van estar prou bé, a mi em va agradar bastant el concert. Recordar que l'Ani va caure i es va fotre una hòstia boníssima considerable, i que a veure, que esperem que estigui bé, perquè realment i... es podia haver fet mal. I, bueno, i que es montin més concerts en aquest lloc, perquè és de puta mare. Sí. Està Santa Coloma, però joder, la penya és molt fàcil arribar-hi. Sí, la penya igual s'alarma que està lluny, però hòstia, és que està super a prop, i jo què sé, també està super a prop del metro, o sigui que no costa una merda anar. I el lloc està guapo. A mi m'hauria molat més que es toqués a sobre l'escenari, perquè es va fer a baix i... jo què sé. Però bueno, que tampoc, al final tampoc es va notar amb la gent i així, però sí que és veritat que si algun, es fa algun concert es fa de l'escenari estaria bé. I bueno, i res, que Glam era un grup que hem fet, que bueno, toco jo i alguns amics més, amb el Dan incluït, i res, que tocarem en el Fire and Ice, que és un dintre sí. De poc, que és quin, un concert. Quin dia es fa Fire and Ice? No, ara no ho recordo. Espera, un moment. Bueno, espera, que estem buscant aquí la del Fire and Ice per dir-ho millor. Això. A veure, el Fire and Ice és el dia 14 i 15 de maig. I jo què sé... Hi ha molta gent que coneixerà, però bueno, toca Short Fuse, On, Mongoloids, H0, Something Inside, Goodfellas, Fix Me, Amenaça, Godfars, ID, Decline, Glam i Chain Reaction. I bueno, jo què sé, pues és el mateix de sempre, però aquí estem bastant contents perquè, joder, últimament tampoc hi ha molts concerts ni res, així que té pinta de ser dels pocs eventos hardcore de l'any, perquè... no sé, bueno, sembla que està una mica fumo de la cosa. I bueno, què m'has dit d'allò d'ahir? A mi em va molar bastant Glam. L'únic que es va sentir molt malament, però bueno, jo què sé, que això tampoc és massa culpa de la banda. Però igual... li agrada el soroll, ja li va semblar bé. No, hi havia penya que es queixava, perquè bueno, resulta que el Ramon tenia un ampli de... Ai, un ampli... un pedal que fotia... tot el rato, i en un moment aparell la penya es va queixar, saps? Sí, la gent es hauria pensar que era una moguda així, rotllo com fan els Invasion, no? Sí, els Invasion. Els Invasion. Joder, que triomfen, aquests. Sí, és bo que sí, és bo que tenen molt d'èxit. I bueno, a mi em va molar bastant, la veritat. Un tio es va tirar un pet, bueno, un tio o una tia, no sé, però fotia una peste de l'hòstia, l'Ori no li va arribar perquè està tocant la bateria. I... Però que els altres sí que ho van... Es veu que la penya sí, es va rotllar una mica. I bueno, què més? Què més dir? Absurdo va ser bastant de puta mare, però jo crec que haurien de deixar de tocar ja els temes que són més Youth Crew. Però tenen uns temes que tenen com una estructura diferent. Tu no et mola, això? Així, més hardcòrica. I jo crec que no, que mola més l'altre tipus de tema. Bueno. Però, bueno, la puta mare. Que ànimes. Que tots són majos. Eh? Que tots són majos. Ah, això sí. En fruits i... I molt guapos. Sí, això sí. Bueno, va, posem un altre tema, que si no això s'avorreix. Bueno, de què anem a posar el tema ara? No ho sé, a veure... Pues, jo què sé, podem posar... La Ceremony, no? Va, podem posar la Ceremony. I... Hòstia, no m'agrada. L'LP aquest, que té un nom llarg o alguna cosa, i que té una portada molt designa. Val, aquest es diu... Val, aquest es diu... 24 Hour... Party People. Fever Watch. I és d'aquest disc que es diu... Com es diu? Still Nothing Can Move You o alguna cosa així, no? A veure. Hòstia, és que... Still Nothing Moves You. Ah, Still Nothing Moves You. Bueno, pues aquí va el tema. Bueno, ara l'Uri anava dient que és boníssim, però és que tenim una mica de problemes amb el fet de gravar i no podem parlar mentre es graven temes. Així que, bueno, però és molt bo. A mi em flipa aquest tema. Està superbé. Bueno, i... jo crec que ara seria el moment de parlar també de les següents cançons que anirem a posar, i és que volem posar un parell de temes de OTAN, que és una banda de Barcelona que mola molt, i, però bueno, volíem comentar que la demo que tenen està gravada que flipes i ens mola mogollon, i posarem una cançó de la demo i després posarem una cançó de l'últim single que han tret, que les cançons són una passada però estan gravades amb l'ojete. I res, que volíem comentar això, que la demo molava mogollon, però que molt de carinyo, que ens agraden molt igualment, que estan superbé, però bueno, que... I és per comparar-les, que bueno, és una curiositat, no? Que com la demo estava tan ben gravada i després el single... No, és que, a veure, realment els dos discos estan de puta mare, però... Hòstia... Jo què sé, sembla com fet al revés, saps? Però bueno, que algun dia... Ho gravaran en un estudi de puta mare. Saps? No, ho fan així. Ho fan així perquè no volen. Ja saben com es grava bé, però no sé per què. Va, doncs. No. Ah, és que no sabien com funciona, no? No saben, val. Són com el caso del Frederick Button aquest, no? El Frederick Button, com en Dani el Pedro de Vito, no? Sí, sí. I es van fent joves i inexperienciats. No, però l'Héctor em va comentar que la demo els hi va gravar el de 150 o algú d'ells, i que el vinil el van gravar ells. I per això ells no en tenien ni puta idea. Saps? Ah, bueno. Vale, doncs ara anem a posar el tema. Primer el aquest. De la demo. Guai. I ara anem a posar un tema del nou disc. I volíem posar aquest tema que es diu... On està? Hòstia, esto es el punk. Vale, és que estan aquí barrejats tots. Esto es el punk. Vale. Doncs aquí va. We'll be right back. pues res, esto es el punk. Sí, això ha sigut, és estant el single aquest que han tret, que surt una dona molt fea a la portada. Bueno, no sé si és una dona. No és una dona, no. A mi m'ha semblat un home. Fa por, la veritat. Però està molt bé. La portada és una mica el disc de Fix Me. Els colors, però per això ja és qüestió del sello, política de sello. Ah, és política de sello. Suposo que sí, que deu ser, a la vida és un mus, que ho deu fer tot en blanc i negre i un toc de groc, saps? Sembla. Pues a veure com us treu el disc a glam. S'haurà de canviar els colors. Suposo, sí, sí. Sí, joder, és que s'assembla molt. Bueno. I jo què sé. Podríem... A mi no se m'acudeix que més dir, ara mateix. A veure, no sé, hauríem de recordar que hi ha algun concert dintre de poc, no? Amb uns nois que venen de Madrid. Ah, sí. Que tenim... Es veu que tenim el logo del grup bastant semblant a ells. I tocaran amb els Adent de Corritxenda. I de res, el grup del Nino Nano. Ah, espera un moment, és que estic intentant trobar el flyer. Això ens hauríem d'haver preparat més abans. És que, bueno... Estan fallant diverses coses, perquè a més volíem punxar millor vinil, però no sé què passa, que no sabem com fer-ho amb aquest programa. Jo què sé, si hi ha algú que ens vol explicar com ho podem fer, ho agrairíem. I aquest concert... Aquest concert toca aquesta banda de Madrid, que es diu Moments, que, jo què sé, posa aquí que fan rotllo... Rotllo Ceremony, Infest... Jo què sé, jo no ho he escoltat, però... Va, del Pal. T'ho has escoltat, Uri? Sí, del Pal, que és... Sí. Tenen unes cançons penjades pel MySpace. Va, jo què sé, té un MySpace que és myspace.com/moments.hc. Jo què sé, segur ho escoltar. Després toca... Sí. Toca Denda, que ja coneixereu. Access de hardcore, no de l'Axe, del desodorant. Ah, joder, clar, tio. Axe. Ah, sí, sí, Axe. El que en castellà és HC. Ah, això. El HC0. Sí. I va, després toca Denda, que és la banda del Nino Nano. Si voleu agradar el seu Facebook és Nino Nano V. Això. I allò us passarà el link del MySpace. I després està una altra banda que es diu The Wolf, que aquí posa que no són els Terrassa, mala raça, ex Chocoholics, punk rock ben tocado. Bueno. I després Nothing But Noise, Barcelona, Disney Hardcore Covers. Toma ja. Uala, pavo. Hòstia, que serà de rotllo. Cançons de Disney tocades en hardcore? Esperem, no? Bueno, no puc esperar a escoltar això. És en el casal de joves de Roquetes, que és el carrer Vidal i Guaix 16, a les 9, a 4 euros, val. I res, ja... I res, en el pòster surt l'Obama. I bueno, jo què sé, joder, com no sabem què fer, doncs fotrem un altre tema. Tenim ja puta mare de Side by Side. De Side by Side, doncs vinga. Joder. A veure. Have you got your things to say about those who serve you? Think twice about those ones you kill. This goes out to you and your crew. You hate your words. Drink your words. Spell your words. Now I know the truth. Set a rule. You lay down expecting me to fall. But when I saw you forget your past, I knew your truth was true. Des d'aquí per felicitar l'Albert, que ha fet la cursa de bombers i ha fet 45 minuts o algo del pal. 10 quilòmetres. 10 quilòmetres. 45 minuts, puta mare. Tot gràcies al Gaitorete. Ah, sí, diu que s'ha animat molt perquè al final ha pogut fer un sprint perquè s'han recordat que al final et donen Sí. Powerade. Sí, sí, i el tio, pues, canya, saco. Pues canya, saco. Fins al final. I, bueno... Bueno, jo per avui ja no ratllaria més, la veritat. Bueno, sí, per avui ja està bé. Si us ve de gust escoltar el pròxim programa, pues... jo que sé quan sortirà, suposo que la setmana que ve, però intentarem tenir una mica de... I més contingut. De contingut, regularitat, jo que sé, aquestes coses. Això... I ara anem a posar un tema d'algú. Sí, havíem pensat de posar un de Revisions, perquè ho fan molt malament. Tenen una cançó que és molt dolenta. Sí, però bueno, però no. Això... en el pròxim programa. Sí, perquè no, la veritat és que no el tenim, així que deixem una de, no sé... Va, a veure... De... Vale, anem a fotre una de Cras, sí. Perquè jo què sé, és de puta mare acabar el programa amb una de Cras, i a més és un tema que ens fa bastanta gràcia i l'escoltem mentre cuinem aquí a la casa. Sí, està molt bé. Bueno, pues aquí va. Ah, que vagi bé. Que ho paris, tio, has de parar això. Vale, ara... It's summer, I want to say. Man, I stand a nation. Man, I trust and I. And soon I give you shit. Drop your inner pain. Try and try and try. Get happy, can't be good. Think back to me. Then you brought it double. A man, I must obey. This is not the summer. With that to you and me. Do I own? As I live in. Cause I do. Cause I do. Oh, as I live in. Cause I do. Cause I do. Oh, as I live in. Cause I fucking know. That I'm ripping him off. Run and blow. Just to call me sweet thing. All I put is blind thing. You left the past way. You left the same in cover. Left the same in day. Do I own? As I live in. Cause I do. Cause I do. Oh, as I live in. Cause I do. Cause I do. Oh, as I live in. Cause I fucking know. Living at his heart to me. I'm never gonna change. I got this a world up. I'm telling him today. Give it a part of me. Something like that. I'm gonna bear me. If it is wrong. Do I own? As I live in. Cause I do. Cause I do. Oh, as I live in. Cause I do. Cause I do. Cause I fucking know. Don't take any notice. What the fuck they think. So I'm saving TV. Just the worst thing. You're trying to target. Leave out to the spice. You don't wanna wear it. So you're full of fast. Do I owe us a living. Cause I do. Cause I do. Owe us a living. Cause I do. Cause I do. Owe us a living. Cause I fucking know.